Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Хто, дзе і калі стварыў беларускую ідылію? У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая паклікала мяне ў дарогу. Менскі чыноўнік, калежскі рэгістратар Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Люцынку» ў Пяршайскай воласці Менскага павету, каб скончыць сваю канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Едучы ў малую Люцінку, я не настройваў сябе на адкрыцці, усё ж мінула паўтара стагоддзя, але аказалася, не настройваў дарэмна. Цуд пачаўся адразу ж на пагорку, дзе стаяў дом клясыка. Уявіце сабе каменныя прыступкі, што абрываюцца на падмурку, ад чаго ўзнікае пачуццё таямнічасці. Чым не месца для скарбу? Вось што пісаў сам Дунін-Марцінкевіч. Калі я набыў маленькі фальварак «Люцынку», пры аглядзе яго зацікавіла мяне перш за ўсё мясцовасць. Дзеля гэтага стараўся я ад старых людзей, якія здаўна тут жывуць, дапытацца, ці не мае яна гістарычных паданняў. І амаль у адзін голас мне расказвалі, што тут менавіта знаходзіўся калісьці ў старажытныя часы езуіцкі кляштар з храмам Божым, і што ў час нашэсця шведаў за Карлам XII кляштар гэты разам з касцёлам ператвораны быў у груд друзу. А манахі былі замучаныя адзіна за тое, што не хацелі паказаць месца, дзе імі былі схаваныя касцельныя скарбы. І так тыя скарбы і дагэтуль яшчэ знаходзяцца недзе ў зямлі. Пакуль я пранікаўся таямніцай, перада мною вырас міліцейскі маёр з кабурой і чалавечым голасам на чалавечай мове запытаўся: «Што гэта вы тут, малады чалавек, робіце?» «Сапраўды, нейкая зачараваная мясціна», – падумаў я, разглядаючы ласкавага беларускамоўнага міліцыянта. Той між тым крыкнуў у бок: «Марцінкевіч, хадзі сюды!» Цяпер я ўжо нічому б не здзівіўся. Марцінкевіч аказаўся насупленым мужчынам, гаспадаром суседняй хаты. На маё арыгінальнае пытанне, ці не родзіч ён Вінцэнту Івановичу, адказаў няпэўна. Пераканаўшыся, што я не злодзей, маёр з сябрам пайшлі ў сваіх люцінскіх справах. А я колькі часу стаяў, гледзячы на маляўнічы пейзаж, які мала змяніўся ад часу напісання гэтых радкоў. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні. З ганку ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай. Злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка, там-сям зелянее. Лес натуральна адступіў, крынічка зарасла травою, перакрытая грэбляю, люцына стала возерам, але непарушаная ідылія. Якім празорцам быў гэты чалавек, што прамяняў Менск на Люцынку і застаўся тут назаўжды. На падмурках старой сядзібы, каля вялізнага пня, што застаўся ад колішняй ліпы, ёсць паданне, што пад ёю была напісаная пінская шляхта. Такімі далёкімі і дробнымі выглядаюць нашы сённяшнія праблемы. Усё пройдзе прамільгне, а тут па-ранейшаму будзе той самы ідылічны беларускі краявід, агучаны крыкамі пеўня ды смехам хлопчыкаў, што ловяць рыбу ў люцыне. Нават блакітны камуфляж маёра, што ідзе па дарозе са сваім сябрам, ніколькі не псуе ідылії. І як тут, скажыце, не жыць вечнасцю і не быць аптымістам? У вёсцы я пазнаёміўся са старажылкай малой люцінкі Ядвігай Кужоўнік. Яна яшчэ памятае той стары фальварак, калі тут не было ніякай вёскі. Малая люцінка з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. Тады ж, са словаў жанчыны, і нарадзіўся новы тапонім, а разам з ім пачалася блытаніна ў назве фальварку – Люцінка Люцынка. Да вайны землі спадарыні Ядвігі межавалі з землямі нашчадкаў пісьменніка, а сама яна хадзіла вучыцца польскай грамаце да пісьменнікавых унучак. Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч. Ванда, самая меншая. Так вот, якая іх не была жызня. Жылі яны вроде панкі. Фальварак мелі. Надта нікога ў іх надта не было. Парабкаў ён такіх не было. От калі пастух, Вандэчка мяне ўчыла. Ну, што вам сказаць? Ну, па гэтым цяпер буквара, это календар, літары гэта ўчыла нас. І от цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі, і от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшу. Я спытаў, што ж сталася з Марцінкевічавай 200-гадовай ліпай, пад якой пісьменнік любіў працаваць і якую Леанід Пракопчык назваў у сваёй кнізе галоўнай прыкметай люцынкі. Каму яна замінала? Як высветлілася, чарговы раз прыгажосць пала ахвяраю сквапнасці ды дурасці. Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюпло. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў. А быў жадны прысядацель. Ну і наліў, і падпаліў. Каб пчолы, пчолы выскачылі, а мёду, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, ласкава пагадзіліся дочкі спадарыні Ядвігі, Ядвіга і Ганна. Ядвіга малодшая, хударлявая кабета бальзакаўскага веку ў капялюшыку. Настаўніца беларускай мовы ў суседніх Пяршаях. Мы сталі на пляцоўцы над сажалкай, непадалёк ад падмуркаў. Вот тут мы станем. Цень ад ліпы ў спякоту. Летам падаў што гэтуль. Уяўляйся, каб была ліпа. А калі мы малыя станавіліся ў шасцярых, яе не абдымеш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела. Ну, агулу-гулу, то была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе... Калі лета было вяселле, усе тут ізначаліся. На маё звычайнае пытанне, што мусіць паўстаць у люцынцы ў ідэале, сімпатычная кабета раптам ператварылася ў строгую тётю-настаўніцу і накінулася на мяне са сваімі пытаннямі. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі заставілася беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, ў цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі ўрок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Яе сястра Ганна таксама настаўніца беларускай мовы, але не такая калючая. Што панюшка вечах радзіўся, пачытайце творы Дуніна Марцінкевіча. Люцінка, гэта яго радзіма. Ага. Так спадабаўся яму фальварак, што ён называў яго сваёй радзімай. Дзіўна мне было пачуць ад Ганны, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам. Нават мае суразмоўніцы, будучы школьніцамі, не ведалі, што за пісьменнік тут жыў. Памяць пра Дунін Марцінкевіча пачала вяртацца ў малую люцінку ўсяго 30 гадоў назад. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, было свята паэзіі, мроіліся грандыёзныя пляны. А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пашлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе, мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў. Ганну раздражнёна перарвала Ядвіга малодшая. Ёй надакучылі мае размовы пра высокае, і яна вярнула мяне на зямлю. З люцынкі ў люцінку. Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? праз пару гадоў нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адмераў, да? Такіх прыдуркаў ўжо бы, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мове сына і ўнука. Ўсё. Але вернемся ў 1840 год. Той, калі не было ніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, калі найвышэйшым указам была забароненая для афіцыйнага ўжытку сама назва краю – Беларусь. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі – указ імператара і пераезд з горада ў вёску калежскага рэгістратара – Мікалай I і Дунін Марцінкевіч. Іх даўно няма на свеце, але іх барацьба працягваецца. Колькі, дарэчы, не гляджу на фотапартрэт люцынскага драматурга, заўжды лаўлю сябе на думцы, што гэтага чалавека лёгка ўявіць у сённяшнім часе. Замяні жупан паўстанца на звычайны шведар ці які пінжак. Дунін Марцінкевіч – рыхтык вось гэты першайскі гаспадар, які корпаецца ў сваім гародзе і каля якога я спыніўся на зваротным шляху. Але містыка толькі пачыналася. Мікола Ганчарык, як адрэкамендаваўся мне двайнік, былы настаўнік. Сёння ён на пенсіі і займаецца творчасцю. Стварыў у першаях тэатр, дзе ставіць Марцінкевічавы ды свае ўласныя п'есы. С поспехам гастралюе па наваколлі. Увайшоўшы ў хату, я аслупянеў. За сціплым мурам непрыкметнага дому хаваліся шляхоцкія пакоі, старадаўні раяль, камінны бронзавы гадзіннік, мармуровае бюро, дубовыя разьбяныя шафы, поўныя фаліянтаў і безліч карцін. «Збіраю сёе-тое цікавае», – адказаў гаспадар на мой нямы запыт. І з жалем паведаў пра сваю страту. У адной вёсцы разбіралі калгаснае гумно, і ў тым гумне знайшлася старая тэчка з дакументамі, судовыя справы мясцовай шляхты аб пацверджанні свайго дваранства. Суды, справы, хто мужыком каго назваў, хто, але, значыць, яны гэтыя дакументы прапалі. Гэта амаль падгатоўка пінскай шляхце. Рукапіс. Вот так вот скручаны быў у трубачку і знайшлі гэтыя дакументы. І перадалі мне. Прыходжу, а іх ужо няма. Дзверы адамкнёны, гэта ўсё накрылася. Калі з Люцынкі паехаць у бок Ракава, дык за вёскаю Паднівічы можна заўважыць каля самай дарогі парослы лесам пагорак. Праз зеляніну дрэва ў прагляне каплічка, падыметеся да яе. Побач з ёю вы знойдзеце магілу Вінцэнта Дунін Марцінкевіча. Я шмат бачыў магіл, але такой не прыгадаю. Ніводнага чалавека навокал, толькі дарога, што хаваецца ў лесе, ды неба над каплічнымі крыжамі. Зірнеце на краявід, што адкрываецца з пагорку. Калі вы чалавек неабыякавы да гэтай зямлі, вас не будзе болей мучыць пытанне, у чым жа сэнс жыцця і смерці. Далі Бог не ў схаваных стагоддзе таму і скрадзеных учора доказах вашага дваранства. Пісьменнік Віктар Марціновіч у адным інтэрв'ю сказаў, што галоўная карысць ад чытання кніг у тым, што ў цябе становіцца шмат сяброў, частка з якіх сышла з жыцця, прычым шмат гадоў таму. У праўдзівасці ягоных словаў я пераканаўся ў 1995-м. Патэлефанаваў мой маскоўскі таварыш, тэатральны рэжысэр. «Слухай, кажа, а што гэта ў вас за драматург такі з дзіўным прозвішчам Дунін? А што такое? Адкуль ты яго ведаеш?» – здзівіўся я. Дык ваш купалаўскі тэатр гастраляваў нядаўна на сцэне нашага малага, і ідылія гэтага Дуніна проста фурор зрабіла, самы сапраўдны фурор. Размоваў было на тыдзень, і пра Дуніна гэтага, і пра рэжысуру Пінігіна. Мяне клікалі, але не змог, дык цяпер шкадую. Не ведаю, кажу, ці пабачу Пінігіна, але Дуніну тваё захапленне перадам абавязкова. Тады я яшчэ не ведаў, што прыдумак Дунін арыстакратычны і зусім не ад Дуні, а ад Даніі, але ў астатнім не схлусіў. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.